wszystko nie mamy wpływu. Nie żyjemy tylko dla wygód. Życia droga pełna przygód, idź nią bez wstydu. Nie wszystko zależy od nas, co los zabrał, kiedyś odda. Nie wszystko zależy od nas, nigdy się nie podda. Zmienia ulic, miasta, trzy kwadraty. Czas płynie, zmienia ludzi, zmienia daty. Łzy i krew wypełniają stygmaty. Szczęścia nie kupisz nawet na rady. Chcesz chronić bliskich, brać pod skrzydła. Trzaskają sidła, z wora wychodzą szydła. W ich serca trafia ostry harpun. Wszystko lega w kruzach jak kamienice rozbarku. Zwalnia tempo, łzy uderzają w stopy. Po co wiatry i tak rozwieją prochy? Sam to możesz rozmawiać ze swym echem. Wszystko co powiesz i tak wróci do ciebie. Szacunku nie ma za to jaki masz papier, tym bardziej za to ile masz w łapie. Ważne jak się prowadzisz i jak żyjesz, i jak dbasz o swoją własną rodzinę. Na wszystko nie mamy wpływu. Nie żyjemy tylko dla wygód. Życia droga pełna przygód, idź nią bez wstydu. Nie wszystko zależy od nas, co los zabrał, kiedyś odda. Nie wszystko zależy od nas, nigdy się nie podda. Życie nie zwalnia, idzie swoim torem. Oznajmia w porę, że ma nad nami kontrolę. Myślisz, że jest inaczej, bo masz rozum, dokonujesz wybór. Anioł krzyczy z trybun, nie przynieś wstydu. Rodzice zawsze dbali, chuchali. Po kilku latach, co w zamian dostali? Nadciśnienie, załzawione oczy, ktoś z drogi zboczył. Szatan w życie wkroczył, ocetrany zmoczył. Nie były zabliźnione, ktoś przeciągnął linę na swoją stronę. Najważniejsza będzie szala Boga. On rozliczy nas z naszych dokonań. Wierny wartościom, które we mnie wszczepione. Nie zapominam o nich nigdy, nawet na moment. I mówię do tych, którzy w letargu usną: obudźcie się, zanim będzie za późno. Na wszystko nie mamy wpływu. Nie żyjemy tylko dla wygód. Życia droga pełna przygód, idź nią bez wstydu. Nie wszystko zależy od nas, co los zabrał, kiedyś odda. Nie wszystko zależy od nas, nigdy się nie podda. Adrenalina, przyspieszone tętno, ale nigdy nie było obojętności. Kiedy deszcz pada na twarz, wieje wicher. Myśląc o siostrzeńcach, mam sentyment. Spytaj kobietę, która nie jest płodna. Dobrze wie, nie wszystko zależy od nas. Odda cały majątek i góry darów, by móc wykąpać swoje dziecko w wodach Jordanu. Niczym jest finansowa niezależność, kiedy na świat przychodzi martwe dziecko. Wiedzą to najlepiej moi bliscy, dla których pierworodny miał być wszystkim. Czuję smutek, gdy stoję nad tym grobem. Zapalam kolejny znicz, patrzę jak płonie. Dziś czuję spokój, odsuwam zamęt. Doceniam co mam, na wieki wieków, amen. Na wszystko nie mamy wpływu. Nie żyjemy tylko dla wygód. Życia droga